นะหมวดหนึ่งที่ควรเจริญมีอะไรบ้างพระองค์ก็เจริญเสร็จแล้วนะหมวดสองทำหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดทุกหมวดเนี่ยนะปัญญาทุกชนิดคุณธรรมทุกอย่างที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์การนอบน้อมของเราที่มีต่อพระองค์ไม่ได้ทำให้พระองค์ดีขึ้นหรือเสื่อมลงเราเลิกนับถือพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะเสียใจเรานับถือพระองค์แล้วพระองค์จะดีใจบอกไม่มีพระองค์ก็คงเป็นพระองค์เช่นเดิมแต่การที่เรานอบน้อมต่อพระองค์นอบน้อมหนึ่งครั้งเป็นบุญหนึ่งทีเลื่อมใสหนึ่งครั้งก็เป็นบุญหนึ่งทีของที่ดีๆเช่นอาหารที่ดีเลิศประเสริฐสูงสุดขอทานแค่ครั้งเดียวก็พอใช่ไหมไม่ทำไงอ่ะทำให้บ่อยที่สุดใช่ไหมรายได้ที่ดีๆขอรับแค่ครั้งเดียวเอางั้นไหมก็ขออยากได้แบบตลอดไปอ่ะนะแบบแม้นแน่นอนที่มันเรียกว่าหลั่งไหลได้ตลอดชั้นใดนั้นทำยังไงให้ศรัทธาของเราเกิดได้บ่อยๆเกิดได้บ่อยๆบุคคลจะข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธานะข้ามทิฏโฆคะเนี่ยนะข้ามมิจฉาทิฏฐิได้ด้วยอำนาจศรัทธาเพราะสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะปกติเอาอะไรเป็นเครื่องวัดรู้ไหมนี่สัมมาทิฏฐินี้มิจฉาทิฏฐิเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินให้ว่านี้เป็นสัมมาทิฏฐินี้เป็นมิจฉาทิฏฐิงั้นเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นถูกอะไรเป็นผิดไม่รู้หรอกเชื่อนะของเราว่าถูกพระพุทธเจ้าว่าผิดของเราว่าผิดพระพุทธเจ้าว่าถูกเป็นต้นเนี่ยนะไม่แน่นอนหรอกอย่างเช่นใครที่ศึกษาคำสอนเนี่ยนะโดยใช้เวลานานๆหน่อยนะ10ปีขึ้นไปสัก10 20ปีหรือตลอดชีวิตเนี่ยเราเนี่ยนะใจเราเนี่ยเปลี่ยนไม่รู้กี่รอบแล้วพระพุทธเจ้าพุทธพจน์ก็คงเดิมนะพุทธพจน์ก็คงเดิมไม่มีเปลี่ยนใจของเราเปลี่ยนไม่รู้กี่รอบเนี่ยนะคิดไม่รู้กี่ตลบเปลี่ยนไม่รู้กี่รอบเปลี่ยนต่อกี่รอบคิดอย่างนึงไปเป็นอย่างนึงแต่พระพุทธองค์ไม่เคยเปลี่ยนพระพุทธเจ้าไม่เคยมีความเปลี่ยนแปลงเหล่าใดเลยเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เข้าถึงอะไรว่าถึงที่สุดถึงที่สุดหมดแล้วเนี่ยนะเพราะเราเนี่ยต้องโอนตามพระพุทธเจ้าผิดถูกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินเขาไม่ได้ตัดสินกันแค่เหตุการณ์เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าตัดสินว่าผิดว่าถูกเช่นบัญญัติพระวินัยเนี่ยนะพระองค์เอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะถ้าเช่นพระองค์สอนวินัยว่าที่พระองค์บัญญัติวินัยเนี่ยพระองค์บอกเลยว่าเราจะอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการที่จะบัญญัติพระวินัยแก่เธอทั้งหลายนะเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์เพื่อสำราญแห่งสงฆ์เนี่ยนะเพื่ออยู่ความผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากเพื่อกำจัดอาสวะที่บังเกิดในปัจจุบันป้องกันอาสวะที่จะมีในสัมปรายภพเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหรือเพื่อความรับว่าเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและเพื่ออนุเคราะห์สังวรวินัยปหานวินัยสมถวินัยแล้วก็บัญญัติวินัยเนี่ยพระองค์ก็บัญญัติพระวินัยออกไปว่าเนี่ยอันหนึ่งภิกษุใดอะไรของพระองค์ก็บัญญัติไปหรือว่าพระองค์แสดงธรรมเนี่ยบอกว่านี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายพระองค์บอกเลยนะบอกนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายที่พระองค์บอกอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อพระองค์แต่บอกนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแห่งเธอทั้งหลายเพื่อประโยชน์คืออะไรประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โดยที่สุดคือปรมัตถประโยชน์นี้เพื่อประโยชน์คือเพื่อพระนิพพานสำหรับพวกเธอนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสุขเหล่าใดหนอจะเท่าสุขในพระสมาบัติจิตที่เป็นสุขสูงสุดเลยจิตในโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลระดับอรหัตตผลเนี่ยเป็นจิตที่สงบมีความสุขที่สุดแล้วสิ่งที่เกื้อกูลเนี่ยนะบำบัดทุกข์ได้อย่างแท้จริงนำออกจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงก็คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตตมรรคนั่นแหละคือสิ่งที่นำออกจากทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยนะงั้นอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกเกื้อกูลงั้นพระองค์บอกว่านี่นะถ้าเธอทำอย่างนี้ปฏิบัติตามนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายสิ้นกาลนานแปลอีกภาษาหนึ่งก็บอกว่าถ้าเธอทำอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าเธอทำอย่างนี้เธอจะพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกถ้าเธอทำอย่างนี้เธอจะพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสสรุปเพื่อประโยชน์ของพวกเธอทั้งหลายในฐานะที่พระองค์เป็นสาถาเทวมนุษย์สานังศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะ พราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าเราเลื่อมใสในพระองค์เท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์แก่เราเท่านั้นมันสัตว์ทั้งหลายรู้คุณของพระพุทธเจ้าเท่าใดประโยชน์สุขก็พึงมีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเนี่ยนะถ้าเราเลื่อมใสในพระองค์เท่าไหร่แล้วก็บุญของเราเท่านั้นทีนี้บุญอันนี้ที่มีต่อพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยคนก็รู้คุณของพระองค์น้อยลงเช่นปุพพจริยาคุณเหตุที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ค่อยรู้แล้วพระพุทธสรีระคุณสัตว์ทั้งหลายก็แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเยอะนะค่อนข้างบูชาพระธาตุพอสมควรก็สรีระคุณแต่ก็แม้ทีละหยิบทีละยอมทีละนิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยพระธาตุตามที่ต่างๆแต่ก็ไม่ถึงกับครบถ้วนสมบูรณ์และก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตุที่ทำให้สรีระคุณเป็นอย่างนั้นอ่ะมาจากอะไรเพราะความเข้าใจลดลงไปทีนี้อีกอันต่อไปก็คือพระพุทธคุณทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็รู้พระพุทธคุณเนี่ยน้อยลงเช่นอรหันตคุณทั้งหลายเป็นต้นก็รู้น้อยลงแล้วก็อันสุดท้ายก็คือพุทธกิจที่พระองค์บำเพ็ญเนี่ยนะเมื่อไม่รู้กิจที่พระองค์บำเพ็ญใครจะไปจำคำสอนที่พระองค์สอนก็ไม่ต้องการจะทรงจำคำสอนไม่รู้ว่ากิจที่พระองค์ทำเนี่ยทำเพื่ออะไรนะเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดก็เลยไม่ใส่ใจที่จะทรงจำคำสอนมันหลายท่านบอกว่ากลัวศาสนาจะเสื่อมกลัวคนจะหมดความเลื่อมใสที่มีต่อพระพุทธเจ้าวิธีแก้ก็ง่ายนิดเดียวทำให้คนรู้คุณของพระพุทธเจ้าใครที่รู้คุณพระพุทธเจ้าแล้วไม่นับถือพระพุทธเจ้าไม่มีรอกนะแต่คนที่จำได้ไม่แน่นะแต่คนที่รู้เนี่ยรู้คุณพระพุทธเจ้าที่จะไม่นับถือพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะไม่มีใครดีกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะถ้าสมมติถ้ายังนับถือยังนับถือเรียกว่านับถือความดีอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ใครจะดีเท่ากับพระพุทธเจ้าเลวเท่าพระเทวทัตยังนับถือพระพุทธเจ้าเลยเลวเท่ากับพญามารในที่สุดมารก็ยังนับถือพระพุทธเจ้ามารก็นับถือพระพุทธเจ้านะตอนท้ายจริงท่านก็นับถือพระพุทธเจ้าศัตรูกันมาตลอดในที่สุดก็นับถือพระเทวทัตหาเรื่องมาตลอดก่อนจะตายก็เปลี่ยนใจมานับถือคือคนที่ดียังพอมีเชื้อแห่งความดีอยู่บ้างเนี่ยยังไงก็ต้องนับถือพระพุทธเจ้าเว้นไว้แต่เลวสมบูรณ์แบบถ้าเลวสมบูรณ์แบบเนี่ยจะไม่นับถืออะไรที่ดีนะเพราะตัวเองเลวเกินไปเรียกว่าถ้าตายังมีแววที่จะมองเห็นแสงสว่างบ้างยังไงก็ต้องเห็นแสงสว่างแต่ถ้าบอดสนิทจบเลยว่างั้นยังไงก็ไม่เห็นฉันใดผู้ที่ยังพอมีศรัทธามีปัญญาทั้งหลายถ้าเขารู้คุณของพระพุทธเจ้าเขาก็ต้องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถามว่าเขาจะไปหานาบุญที่ไหนดีเท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะถ้าจะเทียบหานาบุญโดยบุคคลเป็นต้นหาที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้จริงๆเนี่ยนะเขาจะต้องแสวงหาบุญจากพระพุทธเจ้ากราบไหว้ก็เป็นบุญสรรเสริญก็เป็นบุญใจที่ระลึกถึงก็เป็นบุญถ้ากราบหนึ่งครั้งบุญหนึ่งทีกราบแบบที่เบสกราบเป็นหมื่นครั้งก็เป็นบุญเป็นหมื่นทีเนี่ยนะแต่หมายความว่าไม่ใช่ว่ากราบไปใจลอยไปเนี่ยไม่ใช่ตั้งใจกราบนะกราบครั้งที่หนึ่งฉันใดกราบครั้งที่สองก็ฉันนั้นกราบตอนเช้าฉันใดกราบตอนเย็นก็ฉันนั้นทุกครั้งที่กราบเป็นบุญทุกครั้งทุกครั้งที่ยกมือประนมศีรษะประนมมือสิบนิ้วอันรุ่งเรืองเนี่ยนะเป็นดอกบัวตูมนะอย่าเฉาเลยเนี่ยนะไม่ใช่แบบไหว้แบบดอกบัวเฉาบอกบัวเหี่ยวเนี่ยนะก็ดอกแบบบัวตูมหน่อยนะใช่ไหมชาติหน้าเดี๋ยวมือไม่สวยแล้วก็ต้องไหว้แบบดอกบัวตูมทุกครั้งที่ประนมมือไหว้ก็เป็นบุญทุกครั้งที่กล่าวสรรเสริญนอบน้อมก็เป็นบุญทุกครั้งที่ระลึกถึงก็เป็นบุญทีนี้ถามว่าบุญที่จะนำออกจากวัฏฏะควรจะมากหรือควรจะน้อยก็ต้องมากเลยแหละอธิปไตยกุศลนะว่างั้นเป็นกุศลที่เป็นอธิบดีเนี่ยแล้วคนที่มีศรัทธาเรียกว่าคนที่มีฉันทะคนที่มีศรัทธาก็เรียกว่ามีฉันทะฉันทะตัวนั้นเนี่ยเรียกว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารอาศัยฉันทะอาศัยศรัทธาเป็นบาตรที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนะผู้ที่เจริญศรัทธาเห็นอริยสัจตามพระพุทธเจ้าโดยน้อมศรัทธาตามเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้บรรลุโสดาปัตติมรรคขณะโสดาปัตติมรรคเรียกว่าศรัทธานุสารีขณะโสดาปัตติมรรคเรียกว่าสัทธานุสารีโสดาปัตติผลเรียกว่าสัทธาวิมุตตินะโสดาปัตติมรรคเรียกว่าสัทธานุสารีโสดาปัตติผลเรียกว่าสัทธาวิมุตติเพราะมีศรัทธานำหน้าแต่อย่าลืมว่าศรัทธานี่มันต้อง ถ้าคนที่มีศรัทธาน้อยเนี่ยนะยิ่งสมัยใหม่แล้วแม้ศรัทธาก็ไม่ค่อยจะมีเนี่ยเขามาบอกว่านับถือพระพุทธเจ้าดีที่สุดเนี่ยนะศรัทธาก็ยิ่งมันน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะเรียกว่าต้นทุนน้อยควรลงทุนที่ไหนลงทุนที่มันไม่มีผิดเนี่ยนะฉันใดถ้าเรามีศรัทธาที่ไม่มากอยู่แล้วขอให้เราได้นับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยแปลกว่าวันแรกถ้าเรารู้คุณเนี่ยเราเริ่มใสเท่านี้ถ้าบ่อยๆเข้าศรัทธาของเราจะเติบโตขึ้นจนมั่นใจไม่กลัวตายคนที่มีศรัทธาเนี่ยนะในพระพุทธเจ้ารู้คุณของพระพุทธเจ้าจะพูดเหมือนกันทุกคนว่าไม่เสียดายชาติเกิดเพราะอะไรถือว่าคุ้มค่าแล้วที่เกิดมาได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรทำให้ผิดหวังอีกแล้วเพราะถึงที่สุดแล้วว่าได้มีศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธาและศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าลาภานุตริยะเห็นไหมเป็นการได้ในสิ่งที่ไม่รู้จะได้อะไรที่มันดีกว่านี้อีกแล้วว่างั้นเถอะได้อย่างอื่นแล้วไม่สบายใจแต่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเป็นไปเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเป็นไปเพื่อดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือการได้ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าประกาศว่าศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์แสดงในอนุตตริยสูตรเนี่ยนะว่ามีคุณค่าเหมือนสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานยกสตินทรีย์ถ้าอนุตตริยสูตรเนี่ยนะอนุตตริยเนี่ยยกศรัทธาเป็นหลักแต่ทีนี้ของเราสมัยใหม่มาขายอยู่อันเดียวคือขายสติปัฏฐานขายผิดขายถูกขายไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะคือไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเนี่ยนะคือการศึกษาพระธรรมที่ไม่สมบูรณ์แบบเราจะยกอันใดอันหนึ่งแล้วก็ข่มอีกหลายเรื่องศรัทธาก็มีต่อพระพุทธเจ้าปัญญาก็รอบรู้พระพุทธคุณบอกว่าเราไม่เอาศรัทธาเราจะเอาแต่ปัญญาไอ้พวกหนึ่งก็บอกว่าแม้จะเอาแต่ปัญญาไม่เอาศรัทธาไอ้พวกหนึ่งจะเอาแต่ศรัทธาไม่ขอเอาปัญญาก็ของพระพุทธเจ้าอ่ะก็เหมือนกับแบบแม้เพราะเราไม่นับถือหรอกพระเนตรเบื้องซ้ายขอนับถือแต่พระเนตรเบื้องขวาอันนี้พวกนี้มันเกินไปทั้งนั้นแหละผู้ที่ศึกษาคำสอนประเภทเนี้ยขอให้รู้เท่าว่าพวกเลยทงเนี่ยนะพวกเลยทงทั้งนั้นแหละบอกแม้ถ้าพระเนตรพระพุทธเจ้าถ้าพระโสพระหูกันนะเนี่ยนะหูของพระองค์ขอนับถือหูขวาไม่เอาหรอกหูซ้ายไอ้พวกขอเอาแต่หูซ้ายไม่เอาหูขวาพวกที่บอกจะเอาแต่ศรัทธาไม่ขอเอาปัญญาเอาแต่ปัญญาไม่เอาศรัทธาพวกนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะบางทีก็เอาข้างซ้ายแล้วไม่เอาข้างขวาเอาข้างหน้าแล้วไม่เอาข้างหลังถ้านับถือพระพุทธเจ้าก็ควรนับถือทั้งองค์เนี่ยนะถ้านับถือแต่พระเศียรอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ตัดคอพระพุทธรูปใช่ไหมถ้าชอบพระพุทธเจ้าแค่พระพักนะคนจะตัดเศียรพระพุทธเจ้าเอาแต่พระพักเนี่ยไปนั่นนะเพราะอะไรเอาไปเป็นเครื่องประดับหน้าสวยดีไปตั้งโชว์เนี่ยนะนะก็กลายเป็นว่าตัดเอาไปแต่พระเศียรแต่ถ้าเลื่อมใสทั้งองค์ล่ะจะปัดกวาดแค่อะไรจะเช็ดถูจะปรนิบัติรับใช้เลื่อมใสไปทุกอย่างหมดเลื่อมใสพระพุทธเจ้าควรจะรอบด้านเพราะพระองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสรอบด้านไม่ใช่เลื่อมใสข้างหน้าปฏิเสธข้างขวาเลื่อมใสข้างซ้ายปฏิเสธข้างขวาเป็นต้นมันก็ควรเลื่อมใสให้ครบทั้งองค์มันศรัทธาของเรานี่แหละจะช่วยให้เราพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตผู้ที่มีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะลูกตายก็ยังไม่เสียใจเลยเพราะศรัทธาที่มีในพระองค์คุ้มกันให้เขาพ้นจากโสกะไม่มีเรื่องใดที่ทำให้เขาโศกนะมีหลายคนในสมัยพุทธกาลความที่เขามีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีเหตุการณ์เหล่าใดเกิดขึ้นเขายังไม่เสียใจเลยแม้แต่ชีวิตเขาตายก็ยังไม่เสียใจที่กล่าวไปว่าเขาไม่เสียรู้สึกว่าเสียดายชาติเกิดเพราะเขามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าชีวิตของเขาถือว่าได้สิ่งที่มีค่าเกือบจะถึงที่สุดแล้วล่ะถ้าเขามีศรัทธาระดับโลกุตระแล้วก็ถือว่าถึงที่สุดแล้วเป็นชีวิตที่ประเสริฐเนี่ยนะเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามันเราต้องหมั่นสมาทานว่าทำอย่างไรศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็ขอให้เกิดศรัทธาที่เกิดน้อยก็ขอให้เกิดบ่อยๆศรัทธาที่เกิดบ่อยๆทำยังไงให้เติบโตยิ่งขึ้นศรัทธาแต่ละดวงเนี่ยแต่ละขณะให้บริบูรณ์ไพบูลย์กว้างขวางแผ่ไปหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าขอศรัทธาเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อรู้เห็นตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใดก็ขอให้เราตรัสรู้ธรรมนั้นด้วยพระพุทธเจ้ากำหนดรู้ทุกอย่างใดก็ขอให้เรากำหนดรู้ตามพระพุทธเจ้าละสมุทัยเหล่าใดก็ขอให้เราละสมุทัยตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใดแล้วพ้นทุกข์ก็ขอให้เราได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเจริญธรรมใดแล้วตรัสรู้ขอให้เราได้เจริญคุณธรรมเหล่านั้นด้วยเพราะเราก็ตั้งไปอย่างนี้นะตั้งศรัทธาไว้เป็นอย่างนี้หรอก นะถ้าตั้งศรัทธาได้อย่างนี้จริงก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มันศรัทธานี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นทรัพย์เนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์เหล่านี้ที่มีในบุคคลใดนะศรัทธานี้ใช้ได้เรียกว่าศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าชั่วขณะลัดนิ้วมือหนึ่งก็ยังมีค่าหาประมาณไม่ได้ถ้าเกิดบ่อยๆสามารถป้องกันให้เขาไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นแสนกับเนี่ยนะเพราะศรัทธาบุญกุศลเนี่ยจะช่วยประคับประคองเขาต่อไปเพราะฉะนั้นด้วยผลบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้เจริญกันในวันนี้ขอจงเป็นไปเพื่อให้มีศรัทธาอันมั่นคงในพระรัตนตรัยตลอดไปเนี่ยนะวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้